Det holder stort set tørt her til aften og i nat med stedvis tåge, og så får vi temperaturer omkring 10 grader. I morgen får jyderne stedvis regner mellem 10 og 13 grader. I resten af landet stort set tørt og mest skyde. De sydøstlige egne får også lidt sol. Temperaturer omkring 15 grader. Den næste time blænder vi op for AK24-7 Musik med Anders Christiansen og René Fredensborg. De skal blandt andet handle om den nye genre C-punk. Velkommen til AK24-7 Musik. Mit navn er René Fredensborg, og det her er et sammenklip af ugens musik i kulturprogrammet AK24-7. Min medvært er Anders Christiansen, og i første omgang så skal det handle om den såkaldte C-punk, som er det nyeste nye inden for musik, men som faktisk allerede er erklæret død. I løbet af programmet vil du høre forskellige bud på denne nye genre, LOL Boys, Unicorn Kid, Grimes og så videre, og til sidst i programmet vil vi spille noget af det nyeste og bedste musik, som vi har præsenteret i den her uge, og jeg skal nok sige, hvad det var, vi spillede til allersidst. Velkommen til AK24-7 Musik. Og nu skal det handle om C-punk. Yes. Jeg prøver lige at læse noget op med det. Jeg tror, det er bedre, at du kommer til at forklare det hele bagefter alligevel, men jeg prøver alligevel. Det er en moderne undergrundskultur, der kombinerer søblot visuelt udtryk med musik, der lyder som om, at det er komponeret under vandet, alt sammen kanaliseret gennem internettet, hvor C-punkere fra hele verden indgår i et virtuelt fællesskab, hvis hovedformål er at stjæle og udvikle hinandens og selve C-punkens udtryk og form. Mm-hmm. Altså, jeg ved ikke, jeg blev ikke rigtig klogere, Esben. Jeg skal lige sige, du er DJ, du udvikler festkoncepter, og så er du faktisk også en af kulturministerens unge rådgiver. Yes. Den historie, vi havde her i foråret, han har jo nedsat et rådgivningspanel af unge, hvor du så er en af dem. Men altså, C-punk, hvad er det? C-punk er en interaktiv bevægelse, som opstod som en del af antidesign-miljøet i Brooklyn, som opstod for cirka 5 år siden, hvor forskellige kunstnere og grafiske designere gik sammen og ligesom begyndte at arbejde med det hele der antidesign-begreb, hvor man tager en masse symboler, som ofte er sådan meget gennemknippet. Det kan være yin og yang-tegnet eller det omvendte kors. De her symboler, som vi kender rigtig meget, som er blevet brugt i mange sammenhænge. Og så genbruger du dem på ny og ligesom laver collage, grafisk design eller æstetik, hvor det er, at du placerer tingene oven i hinanden, og hvad kan man sige, leger med alle de her bad taste elementer og gør dem på den måde til good taste. Og ud fra det, så kom der nogle forskellige musikere. Først var det nogle indie bands, som begyndte at producere musik, som netop lød som om, det var produceret under havets overflade. Det var sådan house musik med sådan delfinlyde og forskellige ting, og særligt farvet deres hår blåt. Og så blev det derfra sådan en meget interaktiv digital æstetik og bevægelse, som flere og flere blogger over hele verden sådan har taget til sig, og nogle folk i Milano, nogle DJ's, tog til sig rigtig meget og gik sammen med nogle tøjdesignere, nogle grafiske designere og lavede et label, der hedder C-Punk Gang, som ligger i Milano. Hold da op. Jeg har simpelthen et stort spørgsmål, hvorfor. Blandt andet, hvorfor egentlig farve sit hår blot? Jeg tror, hvad kan man sige, det er fordi, det er sådan meget, det er sådan både en musikgenre, C-punk, og så det er jo også bare en, er det også en tendens eller en stilart, som folk ligesom deler og udvikler hele tiden. Det er sådan ligesom under konstant udvikling, fordi det er opstået gennem internettet, og det er ligesom et internetfænomen, at du ligesom kan illustrere din egen smag, eller hvad kan man sige, hvilken slags miljø du en del eller godt kan lide, eller synes er interessant, hele den her new wave-bølge, som C-punk også er en del af, altså der var det bare, tror jeg bare lidt hurtigt, det blev symbol. Alt, der var blot, og alt, der var under havets overflade. Altså alt, som sådan ligesom var det her no-design, som er ligesom den punkede del, og så sådan sige, altså under havets overflade, som er den blå farve, som er ligesom blevet sådan et symbol for den her nye bevægelse. Skal vi ikke lige høre et stykke C-punk-musik? Jeg har valgt et nummer, der hedder LOL Boys Chains. Kan du ikke lige fortælle lidt om det nummer? Jo. Altså, først og fremmest, så, hvad kan man sige, C-punk-musik er sådan svært at definere, hvordan det præcis er, fordi det også er et så nyt begreb. Men der er mange forskellige, både store og meget små kunstnere, som arbejder med, eller mener de selv også C-punk, blandt andet Grimes, som jo også er blevet kæmpestor, har meget inspireret det her C-punk og den her internetmiljø. Og det samme med LOL Boys, som er fra LA, som er to drenge, som laver og producerer en masse forskellige musik, som har lavet det her nummer, som blandt andet hedder Changes, som er blevet rigtig stort. Det var et eksempel på noget C-punk. Det var dem, der hedder LOL Boys, og det var nummer, der hed Change. Og vi har stadig besøg af Espe Vejle Kær, som er... Er du en del af C-punk-bevægelsen, vil du sige det? Det er lidt svært det med at sige, hvornår man er C-punk og ikke er C-punker, men det, altså, det er jo... Fordi det er så meget... Det er, sådan, musik, det er jo musik bare. Så ja, jeg kan rigtig godt lide meget af det musik, der bliver produceret. Og på den måde kan man måske godt sige, at jeg er C-punk. Jeg er i hvert fald, hvad kan man sige, følger med. Og hvis man sidder derude og tænker, jeg har aldrig hørt om C-punk før, og tænker, nu har jeg hørt om noget, så nu kan jeg være med på beatet, og nu kan jeg gå på arbejde eller i skole næste dag, så jeg kan sige, jamen, jeg hører C-punk. Så skal man lige passe på, fordi C-punken er faktisk i dag blevet erklæret død. Ja. Er det ikke rigtigt? Jeg skal prøve at forklare det. Der er en blogger, sådan en ret kendt blogger fra London, som i dag skrev inde på sin blog, at C-punken var nu død. Fordi den ligesom var blevet fra for kommerciel, i hvert fald til at være subkultur mere. Og så skrev hun, at nu var C-punken død, selvom hun ligesom har været en af de store frontløbere for den her nye tendens. Det er det, der sker, når man går ind i radioen og fortæller om det, for eksempel. Så bliver det for udbredt, ikke? Men hvad kan man sige? Men på den måde, der er C-punken heller ikke en kultur. Det er ikke, altså, det er ikke sådan en identitet. Det er mere en, hvad kan man sige, en tendens, der sker på internettet. Det er en masse meget unge mennesker, som er den første generation, der er op, eller sådan, født ind i en verden med computer, og derfor ligesom ikke stiller spørgsmålstegn ved det at dele og stjæle og downloade med hinanden og fra hinanden ind på nettet. Og det er ligesom, det er der, det opstod. Så på den måde er det meget mere en ny tendens, som ikke peger tilbage, men som peger fremad, men ligesom tager en hel masse referencer og blander dem sammen, både rent æstetisk og musikalsk. Men hvad peger den egentlig frem mod? Er der sådan en mission, en politisk dimension måske? Hvor ved man, altså jeg ved godt, det opstår alt muligt steder, men er der ligesom et mål derude? Nej, altså det er jo ikke, altså det er også igen, fordi hvad kan man sige, det er en æstetisk bevægelse, det sådan er et movement, som ligesom kæmper for et eller andet. Altså det er på ingen måde en politisk bevægelse på den måde. Altså det er mere en æstetik. Og der, altså som jeg kan huske, Juna skrev en artikel om det, Information, Juna Barnes her for... Når DJ'en der. Ja, lige præcis. Her for et par uger siden, hvor hun også skrev det der med, at sådan, hvad kan man sige, C-punkere ligesom tager af alt det overflod, som der har været i den vestlige civilisation, og så nu, hvor det er, at den vestlige civilisation er ved at bryde sammen, så danser de ligesom og udsmykker sig med skraldet, skrev hun. Og det var, altså det handler om, at du ligesom bare tager alt overfloden og sådan gør det trash, gør det til trash, og pynter dig med det og bruger det. Og... Så det er sådan en virtuel, kulturel skraldespand? Ja, det kan man godt sige, ja. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at få nogle flere ord på, hvis man kunne male lidt et billede af, hvis man skulle forestille sig et C-punk-univers, hvordan det ser ud, for det kan lytterne jo ikke rigtigt. Men altså, der er det næste nummer, vi skal høre, som er Unicorn Kid. Altså, han har lavet sådan nogle videoer, hvor som egentlig var sådan første gang, at der blev, brugt, eller sådan rigtig blev illustreret, hvad det her C-punk er for noget. Og der er det jo meget sådan med alt fra sådan nogle gore trance effekter til delfiner, sådan nogle undervandsoptagelser med delfiner, og så en masse vinduer. Hele musikvideoen foregår i sådan vinduer, som er åbne på en Mac-computer. Så på den måde så ligner det, at det hele sker på din egen computer, når du ser den. Det var Grimes, som faktisk kommer til Danmark lige om lidt. Hvem er hvad er det? Hun er fra Canada, og er blevet sådan en kæmpe mega stjerne på meget kort tid, faktisk også gennem internettet. Hun, det var hende, vi snakkede om hende tidligere, men det var det, altså hun, ligesom, hun er ligesom en af de dem, som er kæmpestore superstjerner, men som samtidig er meget inspireret af hele det her virtuelle rum, hele det her sådan, hele den C-punk movement på nettet. Og det kan man se blandt andet i den musikvideo til det nummer, som vi hørte en lille bid af tidligere, hvor det er, at hun blandt andet har samlet en masse af de her blogger, som oprindeligt er bosat i London, og står og danser med dem ude, i, ude ved vandet med buffalo-sko på og neonfarvet makeup. Det var mig først. Nu siger du, at der er en koncert med Grimes. Ja. Altså, hvor mange C-punker tror du, der er i Danmark? Det ved jeg ikke. Altså, det er jo, men igen, det er jo ikke sådan en identitet. Jeg tror, det, der, det er jo ikke, altså, det er, men det er mere noget, altså, jeg tror, der er mange, der synes, det er rigtig godt. Mm. Der har været udsolgt i 3 uger til Grimes-koncerten på Pumpehuset, og hendes video fik 3 millioner views på 2 uger. Så der er der i hvert fald ret meget interesse for den her nye bevægelse, nye måder at fest på, og nye måder at høre musik på. Nu er du ikke selv blåhåret, men du har været blåhåret. Ja. Og på Facebook, der har du photoshoppet dig selv ind i sådan et undersøgisk univers. Hvad bruger du selv sådan C-punkten til? Jeg tror, jeg bruger den. Jeg er sådan meget inspireret af den. Jeg synes det er vildt interessant, at der er kommet en, hvad kan man sige, i hvert fald i forhold til det københavnske natteliv, er det sådan en meget ny tendens. I London har det været længere tid, men i København er det nyt. Og i København har der været en tendens til nattelivet, at det har været meget sådan sort og meget rocket og meget sådan inspireret af nogle mere sådan gotiske referencer. Hvor jeg synes, at det er super interessant, at det er blevet mere farverigt og mere mere gladt og vil nogle flere ting. Og det tror jeg, jeg er super inspireret af C-punk-miljøet, og derfor kan man sige, også måske spiller på nogle af de samme tendenser. Hvad vil det mere end rock, for eksempel? Hvad vil det mere end rock? Hvad vil det mere? Du siger, det vil nogle jeg mere tror, jeg flere tror, ting. I forhold til den rockbølge, der har været, eller sådan de forskellige tendenser, som ellers har været i det københavnske natteliv, så har de altid peget meget tilbage. Altså, så har det været retro-rock, det har ikke været ny rock, det har været en retro-rock-periode, der har været, eller en new rave-periode, som peger tilbage til 80'erne, hvor at C-punk er nyt, eller sådan, det tager referencer fra tilbage i tiden, men ligesom laver noget nyt, skaber noget nyt, ikke? Ja, du lytter til AK247, vi besøger Esben Vejlkær, og vi snakker om noget nyt, der hedder C-punk. Og du har faktisk ret, Esben, fordi der har været mange sådan forudsigelser og skriverier om, at nu havde alt sluttet ring, alt design, alt musik, alle film var retro, alt gik i ring, og det her er jo en vej ud. Men jeg bliver nødt til at forstå, hvorfor foregår det? Altså, hvad er det med det her, at det skal foregå under vand? Altså, det lyder som om, man synger nede i et badekar. Altså, hvad kommer det fra, tror du? Jeg tror, at det er fordi, altså jeg tror, der er flere, jeg tror, det lyder rigtig, rigtig fedt, og det er også en tendens, der har været meget, for eksempel i nye hiphop-kredse, og sådan i hiphop generelt, at du producerer med forvrænget vokal. Så tror jeg måske bare, at det er også et udtryk for det der med under havets overflade, at det er sådan det ukendte, eller det er sådan noget af det, man ikke kender så meget til, eller sådan, det tror jeg også er noget symbolik i det, men udover det, så tror jeg også bare, at det er fordi, det er ret flot. Mm. Og så er der den anden del af ordet punk. Ja. Hvorfor hedder det punk? Altså, musikken her er jo meget salig, kan man sige. Ja, det er jo meget elektronisk også. Mm. Punkdelen, tror jeg, kommer ud fra det æstetiske. Altså, hele det der anti-design movement, som der har været med forskellige designer. Og det er ret punket, fordi det ligesom tager ting, som er grimme og så ufærdige ud. Altså, hele stilarten ligger ligesom op til, at det er fedt at kunne se tærne i baggrunden fra Photoshop, sådan når man har siddet og lavet et eller andet, eller hele det der med, det må godt være grimt, og det må godt være grimt sammensat og klippet. Det er mere sådan hele det der trashed look, som er interessant. Ja, jeg tror, vi skal holde her. Ja, man kan ikke komme det videre, fordi man kan sige, det er det nyeste nye. Altså, det er dødt. Men det er allerede dødt. Det er allerede dødt. Altså på en eller anden måde. Ja, du griner, fordi det er sådan lidt, altså man skal også passe på med, hvad det nyeste nye på en eller anden måde, lyder det lidt som om, fordi så vil nogen straks stå ved siden af og erklære det dødt, og så vil der allerede i morgen opstå en ny form for C-Wave, en under-sub-genre af, men på den måde, det er også, C-Punk, undskyld. Ja. Ja, men det er jo også lige meget, altså fordi det er jo ligesom alt muligt andet, det er jo en genre, og ligesom der var også nogen fra Jyllandsposten, der på et tidspunkt prøvede at melde rocken død, og det er jo ikke så interessant, fordi det er jo en genre, som ligesom udvikler sig og bevæger sig, og hele den her C-Punk-ting er en tendens, der sker på internettet, og den er svær at den er under konstruktion, og den er svær at fastlåse, fordi den ligesom er så meget under udvikling. Der sker nye ting, og nye referencer, og nye udtryk hver evig eneste dag, fordi det er så meget styret af de folk, som vælger at påvirke det, fordi det ligesom er det her interaktive univers. Så på den måde, så tror jeg bare automatisk, det vil bevæge sig i nogle forskellige retninger, men det er også fordi, det er ved at blive defineret lige nu, ikke? Mm-hmm. Ja, det var rigtig spændende. Ja, Esben Vejlik her, tusind tak, fordi du kom og fortalte os om, hvad C-Punk er. Og jeg føler mig gammel. jeg føler mig frisk og ung, fordi beskrivelsen lyder lidt som vores radioprogram. Men vi er faktisk blevet enige, uden at have snakket sammen om noget faktisk sådan meget ungdomligt, næsten sådan indie-musik, hvis man må bruge den betegnelse. Ja. Tunearts. Ja. Og jeg har valgt nummeret Power. Pova. Fordi det synes jeg begge to peger fremad, og samtidig sådan noget dejlig musik. Men det er jo i virkeligheden en kvinde, skal jeg sige. Ja, det er en, det synger, man tror, det er en mand. Ja, det er rigtigt. Vi spiller jo musik i dag, som vi battler lidt på ny musik, vi har fundet, som vi holder meget af. Og så spiller du noget, så spiller jeg noget. Og det er også noget, vi gør dagligt nede på redaktionslokalet, er jo hele tiden at spille nye numre for hinanden. Og det nummer, jeg har taget med, det er faktisk et, jeg har hørt i dag. Mm-hmm. Og der er knald på, det er The Jim Jones Review, og det er et nummer, der hedder It's Gotta Be About Me. We'll be right back. black skies. Their silent thunder matches mine. I know this feeling from long ago. I wondered, was it gone? But now I know. So when she calls, var mælkekarton-drengene, The Milk Carton Kids fra California 2, sådan lidt nørdede drenge, der ligesom måske kunne blive de nye Simon og Garfunkel, tænker jeg. Radiopremiere på nummeret Michigan. Det var Dobbs, If I Wanted Someone. Ja, det er min yndlingsnummer. I've been in search of storms, making up the pavement of less traveled roads, mining for treasure, deep in my boat that I never found. When looking forever, came back again, high on a hash pipe of good intents, but it only brought me down. Tried institutions of the mind and soul, it only taught me what I should not know. Oh, and the answer, well, who would have guessed? Could be something as simple as this, something as simple as this. Traveled to each ocean's end, saw seven wonders, trying to make some sense. Memorized the mantra Confucius said, but it only led me down. Not the mind and soul, it only led me where I should not go. Oh, and the answer, well, how could I miss something as simple as this, something as simple as this. Thank you. hoping to get higher still. Oh, and the answer, well, who would have guessed? Could be something as simple as this. God knows how I could have missed something as simple as this. Ja, det var Jake Bock, tror jeg, han hedder. Jeg er lidt i tvivl om, hvad man skal sige efternavnet. Det er B-U-G-G. Og det, man skal lægge mærke til ved ham, det er, ja, at han er født i 1994. Og du synes, at han lyder meget bedaget? Han lyder bare meget moden af en, ja, en så ung en sanger. Her til sidst hørte du forskellige bands. Det var Milk Carton Kids, det var Dwarfs, det var The Jim Jones Review, det var Graveyard med deres helt nye nummer Goliath, og som det allersidste band får du Cody med Caroline. Fortsat god lørdag. Tear down my old house with running cracks and the water. to listen, Caroline, to let you push me so hard I fall into your arms, to let my head lie on your pillow as we share the wine, and let your breath be my guide into your